ปาปานิกัมมานิกโรนติโมหาแปลว่าคนมักทำบาปทำกรรมเพราะความหลงคนทำบาปทำกรรมสร้างความชั่วก็เพราะตัวโมหามันพาเหียนกิเลสซ้ำนำหลงในวงเวียนจึงอาเกียนก่อกรรมกันร่ำไปก็เพราะมีโมหะมาปะปิดในดวงจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสจึงสร้างบาปหยาบคายทั้งกายใจมิใช่ใครโมหะอวิชชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับที่จังหวัดลำปางครับพ่อติ๊บแม่คำมีลูกสาวคนหนึ่งตั้งชื่อลูกว่าสุขที่ตั้งอย่างนั้นก็เพราะหวังจะให้อยู่ดีมีกินไม่ต้องดิ้นรนให้มากนักอยู่เย็นเป็นสุขมีเงินมาหลายแต่กลายเป็นว่าน้าสุขคนนี้มีแต่ทุกข์ถนัดทีเดียวทำมาหากินผินหน้าไปทางทิศไหนก็พบแต่เส้นทางฝืดเคืองมีแต่เรื่องยุ่งยากไม่ว่าจะไปเป็นช่างเสริมสวยขายหวยใต้ดินหากินรับจ้างทั่วไปดูเหมือนว่าไม่ถูกโฉลกโชคไม่อำนวยเอาซะเลยน้าสุขพบว่าอาชีพที่คล่องตัวหากินได้ทั้งในน้ำแล้วก็บนบกสู้หาหอยขมเอามาขายไม่ได้เพราะว่าเป็นสินค้าที่เป็นรสนิยมของคนทั่วไปวันๆ นสุขสามารถเก็บหอยขมหรือที่เรียกกันว่าหอยจุบได้วันหนึ่งคล่องปลาหนึ่งพอเป็นค่าข้าวสุกข้าวสารซื้ออาหารเลี้ยงลูกผัวได้ทำไงได้อะผัวก็เป็นง่อยเปรียเปรียแรงจำต้องแบกภาระทั้งน้ำตานี่ไม่เคยเหือดแห้งเลยตอนที่ผัวแข็งแรงเนี่ยสามารถผลิตลูกออกมาได้ถึง5คนในจำนวนที่คลอดออกมา3ครั้งนี่เกิดลูกแฝดออกมาเป็นชายคู่ชายหญิงคู่หญิงถึง2คู่ดูผีตายโหงตายหาชิงมาเกิดกับคนหาเช้ากินค่ำหรือว่าเป็นเวรกรรมให้พวกมันมาชดใช้ร่วมกันในภพนี้แกก็ไม่รู้วิธีการหาหอยมากินมาขายเลี้ยงลูกผัวของนสุขนี่มี3วิธีด้วยกันคือ 1รู้แหล่งหอยขมว่ามาชุมนุมหากินกันอยู่ที่ตรงไหนน้าสุขก็จะจดจำขุมทรัพย์น้อยๆนี่ได้ดีตื่นเช้าหลังอิ่มข้าวน้ำก็แบกคัดช้อนหรือว่าที่คนทางเหนือเขาเรียกว่าแซะคู่กับข้องปลาซึ่งจะใช้ได้เฉพาะที่มีน้ำท่วมหลังเท้าเท่านั้นแหละน้าจะขยันใช้คัดช้อนครูดหาตัวหอยได้ง่ายหากปูปลาถลำเข้าทางก็ถือว่าเป็นสุขลาภลาภของแม่สุขได้2ต่อหากน้ำมากสูงถึงเข่าก็จะครูดได้เฉพาะตามขอบชายฝั่งเท่านั้นเมื่อครูดขูดจนครบรอบแล้วก็หันใช้วิธีก้มงมโข่งไปตลอดสายน้ำวิธีนี้ไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่นักเพราะหอยมันกระจัดกระจายไปทั่วกว่าจะได้แต่ละเม็ดแต่ละตัวเสื้อผ้าผ้าถุงเปียกปอนจนหนาวสั่นฟันกระทบกันดังกรักกรักเลยทีเดียวต้องใช้ความพยายามสูงถึงจะลำบากยากกว่าวิธีใดน้าสุขก็ขมักขม้นเต็มกำลังเพราะว่า4-5ปากฝากท้องไส้อยู่ที่บ้านเป็นหน้าที่ที่จะต้องขวนขวายแล้วก็รับผิดชอบของผู้หญิงคนหนึ่งดีว่าหอยเป็นอาหารที่ชาวบ้านชอบจุ๊บกินเป็นชีวิตจิตใจมีเท่าไหร่ก็ไม่พอแก่ความต้องการของคนทั้งหมู่บ้านอยู่ดีนะภาษาเหนือเขาว่าไม่เค้นไม่ค้างคือมีเท่าไหร่ก็หมดเกลี้ยงนั่นแหละครับวิธีที่สองน้าสุขจะหาเศษไม้ที่มีกิ่งสาขาหรือว่าทางมะพร้าวนำไปโยนลงน้ำอันนี้เป็นทีเด็ดของคนล่อหอยให้มาเกาะเรียงแถวนับร้อยๆตัวทิ้งไว้นานพอสมควรน้าสุขก็จะเก็บได้เป็นกอบเป็นกำใส่ข้องไปขายเป็นวิธีที่ง่ายรายได้ดีพอมีเงินเหลือเผื่อพรุ่งนี้ได้บ้างคนชื่อสุขเกิดมาทุก108นี่หน้าแล้งก็หาแอ่งน้ำไม่พบแต่จะรู้ว่าหอยขมมันจมน้ำครั้งสุดท้ายก็คือช่วงน้ำแห้งขอดอยู่แอ่งไหนมันจะมุดดินจำศีลอยู่ตรงนั้นแหละน้าสุขก็จะนำเสียมไปแซะหาตัวหอยที่เรียกกันว่าหอยขุดนั่นแหละเป็นที่ร่ำลือกันนักหนาว่าหอยขุดสดๆนี่รสอร่อยกว่าหอยลอยน้ำหลายเท่าแต่ว่าการแซะหอยถ้าไม่ชำนาญหรือว่ามือขาดความแม่นยำคมเสียมจะไปทิ่มตามเปลือกหอยให้เสียโฉมท ทำให้มันเน่าตายได้ง่ายหอยขุดต้องเป็นหอยแซะออกมาจากใต้ดินจริงๆไม่ใช่หอยหาได้จากน้ำแล้วเอามาคลุกดินโคลนตากแห้งย้อมแมวขายอย่างนั้นไม่ใช่อย่าลืมว่านักนิยมรสหอยขมเขาย่อมรู้ของแท้ของปลอมพิสูจน์ได้ด้วยวิธีนำหอยขุดนำมาแช่น้ำคืนหนึ่งพรุ่งนี้เช้ามันจะคืนชีพออกไข่ออกลูกกินไม่ได้แล้วเพราะอะไรก็เพราะลูกหอยมีอยู่เต็มท้องเคี้ยวกินลูกหอยเหมือนกับขบเม็ดทรายตะกละเกินไปชาวบ้านก็ไม่อยากทำบาปกรรมอะไรไปมากกว่านี้น่านับถือคนที่มีจิตสำนึกที่ดีอันตัวหอยนี่ก็แปลกถ้าไม่ตัดก้นจุบมันก็ไม่หลุดออกจากเปลือกเพราะฉะนั้นคำว่าแกงหอยต้องตัดก้นนี่ก็เลยเป็นเรื่องบาปกรรมที่จำเป็นแกงหอยแต่ละคาบมือประมาณว่าหม้อหนึ่งนี่น่าจะมากกว่าร้อยตัวหิวอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องมันเกี่ยวข้องกับบาปกรรมทั้งนั้นนะคนทางเหนือเขาชอบนำหอยขมมาแกงแคมีผักนานาชนิดเช่นผักชะอมผักตำลึงใบชะพลูหรือว่าใบฝักแคถั่วฝักยาวจักคานใบพริกอันไหนที่กินไม่เบื่อใส่รวมปนเปลงไปก็ไม่ผิดกฎกติกาอันใดบางครอบครัวชอบโรยข้าวคั่วจะออกกลิ่นหอมแล้วก็รสนัวเข้มข้นอร่อยไปอีกรสชาตินึงนี่คือที่มาหรือว่าขั้นตอนหนึ่งที่เกิดตำนานน้ำตาหอยแช่งด่ารำพึงรำพันถึงความเจ็บปวดเกิดเป็นหอยตั้งแต่ตัวน้อยถึงใหญ่จะไต่ไปไหนถึงไหนๆก็เอาหน้าแทกไถไต่หากินกระดินโคลนไปตามยถากรรมก็ปรากฏว่ายังมีคนเก็บเอาไปต้มไปแกงกินมันรู้สึกตัวกลัวตายแต่ก็พูดไม่ได้รู้ตั้งแต่ถูกจับใส่ข้องปลาแล้วก็เอามาขังน้ำที่บ้านอีก 2-3 คืนเพื่อให้ดินโคลนคลายออกจากตัวของมันไม่งั้นจะเคี้ยวไม่อร่อยบางครั้งบางทีน้าสุกขังลืมปล่อยให้น้ำเน่าเหม็นมันก็พลอยตายเน่าอยู่ในหม้อที่ขาดออกซิเจนเกิดจากความคิดพิสดารของมนุษย์เราอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือต้องการกินด่วนภายใน1วันโขลกน้ำพริกสุกหรือว่าพริกแห้งผสมเกลือโรยลงน้ำเมื่อตัวหอยทนความเค็มของเกลือความร้อนของเมล็ดพริกไม่ไหวก็อ้าปากคลายขี้โคลนออกมาตามความต้องการของคนเอาแต่ใจโดยไม่คำนึงถึงบาปบุญคุณโทษจนลืมคิดไปว่าให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวลุงหลวยเจ้าของรถเมย์สีส้มสายพะเยาเชียงคำให้ข้อคิดเพิ่มเติมตามที่แกเคยทำต้มหอยโข่งจิ้มน้ำพริกเปรี้ยวมะนาวล้างหอยให้สะอาดต้มน้ำจนเดือดพล่านแล้วเทหอยพรวดลงไปคนแค่รอบเดียวแกพูดพลางยกหัวนิ้วโป้งว่าโอ้ยังงี้เลยรสหวานอร่อยน้ำส้มปล่อยออกจะสีม่วงอมครามหอมสดชื่นแต่จำไว้นะถ้าต้มนานเกินไปเชื่อเหอะนอกจากจะหมดรสชาติแล้วเนื้อหอยจะแข็งเหนียวหนึบนะเหมือนเคี้ยวยางลบดินสอนั่นเลยทีเดียวแกงแบบคนทางเหนือจบในขั้นตอนหนึ่งมาถึงแกงกะทิของคนภาคกลางที่มีรสนิยมเพี้ยนไปก่อนจะลงหม้อแกงก็ตัดก้นหอยเหมือนกันไม่เพียงเท่านั้นหรอกครับต้องมานั่งควักเกล็ดหรือว่าฝาหอยที่ปิดหน้าออกทุกตัวเขาทำอย่างนี้เพื่อสะดวกในการกินจะจุบก็จุบง่ายไม่ต้องกังวลว่าฝาหอยมันจะหลุดเข้าไปติดคอแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงก็เพื่อให้น้ำกะทินี่ซึมซับเข้าเนื้อหอยให้อร่อยมันย่องกินเพลินจนข้าวหมดหายโดยไม่รู้ตัวไม่มีใครที่ไหนกินแกงหอยกับข้าวสวยหรอกเพราะว่ามันไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงบ้างก็คั่วหอยโดยปราศจากน้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชตั้งกระทะบนเตาร้อนๆก็เทหอยลงไปคนๆเดี๋ยวน้ำตาหอยก็ค่อยๆไหลออกมาคลุกคลิกโรยชูรสนิดเกลือหน่อยตักจิ้มน้ำพริกซดแกล้มเหล้าเมาจนจำหน้าลูกเมียไม่ได้ใช่ครับอร่อยบนความเจ็บปวดที่ขาดความเมตตาปราณีแล้วก็ยังมีหฤโหดยิ่งกว่านั้นควักตัวหอยออกจากเปลือกในขณะที่ยังมีชีวิตสดๆเอามากองรวมกันในถ้วยตัวแล้วตัวเล่าอันนี้มันน่าเศร้าอีกไม่เห็นคนทำกินคอมเมนต์ดูมันสักนิดชีวิตตัวน้อยๆอยากจะวิ่งหนีมันก็ไม่มีตีนจะเอาปัญญาที่ไหนหนีพ้นมือมนุษย์ไปได้หอยมันก็ได้แต่รำพันระหว่างกูผู้เป็นหอยตีนมือไม่มีสักนิ้วสักข้าง ต่างกับคนเดินได้ย่างได้สามารถทำมาหากินอย่างอื่นได้สะดวกสบายทำไมถึงมาอุปโลกว่าข้าเป็นสัตว์เกิดมาเลี้ยงโลกข้าก็รักชีวิตรักตัวกลัวตายเหมือนกับคนเหมือนกันรสหอยอร่อยกว่าสัตว์อื่นตรงไหนเนี่ยช่วยบอกทีสิยิ่งเป็ดนี่ซ้ำร้ายมันเซาะไส้เขมือบกินข้าทั้งเปลือกไม่เลือกที่ตกอยู่ในท้องไส้ย่อยละลายกลายเป็นอาหารของมันโอ้อันนี้จ้าเกิดมาเป็นหอยชื่อมันก็บ่งอยู่แล้วเป็นสัตว์ที่มีการเคลื่อนไหวช้าที่สุดในโลกจนถูกประนามว่าข้าเนี่ยเป็นหอยยังถูกต่อยเปลือกให้ลูกเปิดกินซะอีกนะไม่ยอมให้ข้าโตได้เลยข้าหนีขึ้นบกตกน้ำมุดตัวจมดินก็ยังตามจับข้าไปกินอย่างไม่ปราณีมีวันหนึ่งนสุกเก็บเอาหอยใส่ข้องห้อยข้างมีทั้งหอยขมหอยเชอรี่หอยโข่งแล้วก็หอยปากกว้างบางตัวยังไข่มารเต็มท้องใกล้จะคลอดอีกด้วยมาถึงบ้านแกก็เทหอยใส่หม้อฝูงหอยทั้งหลายก็รำพึงว่าตัวข้าคงจะตายคราวนี้แน่มาพลัดพรากพี่น้องปูปลาและกุ้งยังไงก็ขอให้อยู่ร่วมกันอย่ามีเรื่องยุ่งขุ่นหมองอันใดจงอยู่เป็นสุขในคลองหนองน้ำยืนยาวฟังดูสิแม้แต่สัตว์ในน้ำยังห่วงหาอะไรซึ่งกันและกันเตือนให้รักสามัคคีมีปรองดองกันเป็นที่ตั้งนะส่วนตัวข้านี่ขอลาหนีดับชีวีคราวนี้แน่นอนเต่าน้ำปูปลาอย่าได้โศกเศร้าอยู่สุขนานเนาเถอะน้องเอ้ยฟังดูหมู่หอยคร่ำครวญร่ำร้องดังไปถึงห้องอินพรหมขอเทพบนฟ้าฟังข้าหอยขมแช่งด่าระงมคนในโลกล่าผู้ใดเอาตัวข้าลงในหม้อน้ำร้อนมันสุดทุกขเวทนาแท้หนอใครกินข้าลงคอก็ขอสาบแช่งไว้ให้อายุสั้นเห็นเร็วทันตาหมู่ฝูงข้าเป็นหอยเปลือกดำก่ำกี้บ่เคยจู้จี้กับคนหากินในน้ำตามขี้ดินโคลนบ่มดินเลี้ยงไส้คนใดได้กินตัวข้านี้แล้วไม่ว่าหนุ่มหรือเฒ่าหญิงชายขอให้พลันเป็นทุกข์ฉิบหายทุกอันทุกข้อให้ถูกทรมานเหมือนตัวข้าในหม้อน้ำร้อนผู้ใดปล่อยชีวิตข้าไว้ขอให้สุขสันต์วันทาสัพพโรคาอย่าได้มากลายใกล้อยู่ดีกินหวานเคราะห์มารอย่าใกล้มีโชคดีเหลือล้นไม่ว่าจะเริ่มต้นงานใดขอให้เจริญรุ่งเรืองแจ่มใสคิดสิ่งใดสมใจเน้อเจ้าร่ำรวยเงินทองเน้อเจ้าคุณสมพงษ์ผู้เล่าเรื่องนี้บอกว่ารู้จักตำรวจชั้นสัญญาบัตรนายหนึ่งสวมเครื่องแบบติดดาวยศร้อยตำรวจโทชื่อร้อยตำรวจโทอะไรไม่รู้สวมรองเท้าแตะแบบคีบนะก็ถามว่าอาผู้กองทำไมอย่างเงี้ยผมใส่รองเท้าไม่ได้เล็บตีนผมหลุดออกมาเป็นฝาหอยเลยกดแห่งกรรมครับอ้าวไปทำบาปทำกรรมอะไรมาระบุกองมอเตอร์ไซค์อะเด้ลืมผลักขาตั้งขึ้นมันครูดเล็บตีนผมออกยังกับฝาหอยนี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะเอออ้าวเจ็บแล้วไม่จำเนี่ยนะผมว่ากรรมตามทันผมแน่ๆนะเมื่อเป็นเด็กพ่อใช้ให้แกะฝาหอยเล่นกันสดๆเลยแล้วแกงหอยมือใดพ่อนั่นแหละชี้ให้ผมจัดการแล้วชมว่าผมเก่งร้อยตำรวจโทรแกก็เล่าทวนความหลังเมื่อครั้งเป็นเด็กให้ฟังว่าอายุราว 8-9 ขวบนี่แหละได้ก่อกรรมกับหอยขมหรือว่าหอยจบนี่แหละแกะมันทุกตัวเป็นเด็กไร้เดียงสาผู้ใหญ่ชี้ให้ทำอะไรคนไม่ดื้อรั้นก็ทำตามคำสั่งแกงหอยไร้เปลือกก็เคยแล้วหอยไร้เปลือกทำไงครับก็ลวกน้ำร้อนๆก่อนที่จะควักตัวมันออกมาจากเปลือกง่ายนิดเดียวกรรมมันไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กนะทั้งที่ผมไม่รู้เรื่องไม่เจตนากรรมไม่น่ามาตอบสนองผมเลยผู้หมวดจะแต่งเครื่องแบบท่อนบนเต็มยศแต่ว่าท่อนล่างใส่รองเท้าแตะแกต้องรับกรรมไปเต็มเต็มน่าสงสารครับเรื่องแปลกๆนี้เกิดขึ้นกับป้าของคุณธวัชชื่อป้ารินป้ารินน่ะเป็นคนเมตตาสัตว์ชอบบริจาคทำบุญทำทานสม่ำเสมอถ้าพบเจอใครตกทุกข์ได้ยากก็จะรีบช่วยตามกำลังและความเหมาะสมทีเดียวในวัยสาวนี่ป้ารินเป็นนักดื่มตัวกลั่นแต่เลิกดื่มเมื่อมีครอบครัวสร้างสมแต่คุณงามความดีเรื่อยมาสังคมคนในหมู่บ้านเชื่อถือ แต่ว่าแปลกไม่ใช่เล่นตรงที่ญาติพี่น้องของป้าเองเนี่ยมองป้ารินในแง่ร้ายทำดีกับญาติไม่ขึ้นทำไปก็เหมือนไฟตกน้ำเคราะห์กรรมของป้ารินเกิดจากยายยายที่เป็นแม่ของป้ารินนั่นแหละระแวงว่าป้ารินน่ะไม่ใช่ลูกของแกเพราะว่าตอนที่ท้องแกไปทำคลอดที่โรงพยาบาลเตียงติดกันก็มีผู้หญิงท้องแก่มารอทำคลอดเหมือนยายหญิงคนนั้นผิวขาวแบบคนจีนส่วนยายนะผิวเนื้อสองสีแบบหญิงไทยปรากฏว่ายายและผู้หญิงคนนั้นคลอดในเวลาไล่เลี่ยกันยายคลอดเป็นคนที่สองหลังคลอดเสียเลือดมากจนหมดสติไปพอฟื้นได้สติขึ้นมาผู้หญิงคนนั้นก็พาลูกออกจากโรงพยาบาลไปแล้วส่วนทารกที่นางพยาบาลบอกว่านี่คือลูกของยายนะเป็นทารกผิวขาวยังกระหยวกกล้วยขาวผิดพี่ผิดน้องในตระกูลยายก็เลยเอะใจสงสัยทารกคนนี้น่าจะไม่ใช่ลูกของแกก็เลยถามนางพยาบาลว่าเกิดความสับสนอะไรหรือเปล่าทารกคนนี้น่าจะเป็นลูกของหญิงเชื้อจีนที่นอนอยู่บนเตียงติดกันมากกว่านางพยาบาลก็ยืนยันว่าไม่ผิดหรอกเพราะว่าตอนคลอดเสร็จเขาก็รีบเอาป้ายหมายเลขเตียงมาคล้องไว้ที่ข้อมือเด็กทันทีตกลงยายต้องพาลูกน้อยกลับบ้านพร้อมด้วยความสงสัยเต็มหัวอกว่าไม่ใช่ลูกแกแน่นอนแถมเอาความสงสัยนั้นไปโพลธนากับญาติพี่น้องในตระกูลด้วยทารกที่เติบโตมาเป็นป้ารินก็เลยถูกตราหน้าว่าเป็นลูกนอกตระกูลจริงๆเป็นลูกใครก็ไม่รู้คนสมัยนั้นเวลาเชื่ออะไรมักจะเชื่อแบบงมงายป้าก็เลยโดนสังคมสิ่งแวดล้อมในตระกูลรังเกียจตั้งแต่เล็กจนโตแล้วจากโตยันแก่อายุได้60กว่าปีทีเดียวการถูกสังคมกีดกันประมาณว่าเป็นบุคคลสังคมรังเกียจเมื่อเติบใหญ่เป็นวัยรุ่นยายก็ส่งป้ารินเข้าโรงเรียนประจำในกรุงเทพทั้งที่บ้านยายอยู่นนทบุรีขึ้นรถเมล์ไปกลับได้ป้าซึ่งมีปมด้อยก็เลยมั่วสุมกับเพื่อนที่เป็นหัวโจกริกินเหล้าเมายาตั้งแต่เพิ่งเรียนมัธยมเรียนจบอาชีวศึกษามีงานทำก็เป็นนักเลงเหล้าแต่จะดื่มต่อเมื่ออยู่นอกเวลางานเท่านั้นครั้นดื่มให้ยายพบเห็นที่บ้านยายก็เอาไปด่าประจานให้ญาติฟังกันอีกแหละเห็นไหมฉันบอกแล้วนางพยาบาลมันสับลูกกันเอาลูกฉันไปให้ผู้หญิงจีนแล้วเอาลูกหญิงจีนมายัดเยียดให้เป็นลูกฉันพอโตขึ้นมามันถึงเป็นคนเลวเป็นผู้หญิงแท้ๆดันริเป็นนักเลงเหล้าพี่น้องของพวกเราใครมีนิสัยอย่างนี้เสมอไรญาติจะตั้งแง่รังเกียจป้ารินอยู่แล้วความเกลียดชังก็เลยเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเคราะห์หามยามร้ายมาเยือนป้ารินด้วยเหตุที่คนในตระกูลเชื่อว่าป้าน่ะเป็นคนอื่นไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันในวัยสาวนี่ป้ารินเป็นคนสวยรูปร่างหน้าตาดีมากลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นหนุ่มอายุรุ่นราวคราวเดียวกันคนหนึ่งเห็นป้าเป็นลูกไก่อยู่ในกำมือวันหนึ่งป้านอนป่วยอยู่ที่บ้านเพียงลำพังทุกคนในบ้านไปงานเลี้ยงอะไรสักงานจำไม่ได้ว่างานอะไรญาติหนุ่มคนนั้นฉวยโอกาสเข้าหาป้าเพื่อจะปลุกปล้ำกระทำชำเราเผอิญป้าเคยเรียนวิชาการต่อสู้จากครูพิเศษสมัยเรียนมัธยมอาการป่วยก็ไม่ถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อสามารถใช้วิชาการต่อสู้จับญาติหนุ่มทุ่มลงกับพื้นซีเมนต์รอดพ้นจากการถูกข่มขืนไปได้ส่วนเจ้าญาติหนุ่มบาดเจ็บสาหัสหลังเดาะแขนหักต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานเป็นเดือนแต่ความผิดทั้งหมดมาตกที่ป้าคนเดียวทุกคนในตระกูลกล่าวหาว่าป้าพาผู้ชายเข้าบ้านญาติหนุ่มบังเอิญมาพบเข้าป้ากับผู้ชายคนนั้นก็เลยรุมทำร้ายญาติหนุ่มปางตายป้าเหมือนคนตกน้ำท่วมปากพูดไม่ออกบอกไม่ถูกอธิบายยังไงก็ไม่มีคนฟังแถมถูกตราหน้าว่าเป็นนางขี้เหล้าเจ้าชู้มีอะไรกับผู้ชายไม่เลือกหน้าผ่านเรื่องร้ายๆคราวนั้นยังมีเรื่องที่ร้ายไปกว่าอีกเรื่องนึงนั่นก็คือมีอยู่ปีหนึ่งบ้านยายที่เมืองนนท์เกิดอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ยายอพยพครอบครัวไปลี้ภัยที่บ้านลุงในกรุงเทพลุงเป็นคนเจ้าชู้และเชื่อเหมือนที่ใครต่อใครพากันเชื่อว่าป้าเป็นคนอื่นไม่ใช่ญาติลุงก็เลยวางแผนเหนือเมฆทำทีเป็นเมตตาต่อหลานสาวตอนเช้าไปทำงานก็ชวนป้าติดรถไปด้วยตกเย็นก็แวะรับกลับบ้านพร้อมกันเรื่องติดรถไปกลับแบบเนี้ยทำแบบลับเฉพาะ ลุงจะรอให้หลานสาวเดินออกปากซอยไปก่อนจากนั้นถึงจะขับรถตามไปรับที่ปากซอยจนกระทั่งหลานสาวซาบซึ้งในความเมตตาอารีก็นิ่งนอนใจเพราะคิดว่าลุงเห็นอกเห็นใจจริงๆเย็นวันหนึ่งลุงตัวดีเลยขับรถเข้าซอยเปลี่ยวเอาผ้าชุบยาสลบโปะจมูกหลานสาวเตรียมจะลงมือขืนใจในรถซึ่งจอดหลบอยู่ในดงหญ้าหลานจวนจะเสียทีอยู่แล้วเดชบุญคุณพระช่วยเทวดาคงจะโดนใจหนุ่มคนหนึ่งให้ผิดสังเกตเกิดสงสัยว่ารถเก๋งเข้าไปจอดหลบอยู่กลางป่าหญ้าทำไมก็เข้าไปดูให้หายสงสัยก็รู้ว่ามีเรื่องอุบาทเกิดขึ้นในรถโชคดีที่ประตูรถไม่ได้ล็อกหนุ่มลึกลับสามารถเปิดประตูกระชากลุงลงมาชกต่อยจนสลบเหมือดจากนั้นด้วยความรู้ทางยูกยาสมกับเป็นแพทย์ทหารชายหนุ่มก็ช่วยแก้ไขจนหลานสาวฟื้นคืนสติแล้วก็พาตัวออกจากดงหญ้าไปพักให้หายวิงเวียนที่บ้านของเขาซึ่งอยู่ในซอยเปลี่ยวแห่งนั้นเรื่องร้ายๆระหว่างลุงหลานเนี่ยความเสื่อมเสียตกเป็นของป้าตามเคยลุงกล่าวหาว่าปรินกำลังจะทำบัตรสีกับชายแปลกหน้าตนผ่านไปพบเห็นเขาโดยบังเอิญรีบจอดรถไประงับความอุจาดบัตรสีก็เลยโดนดีเจอไอ้หนุ่มคนนั้นชกต่อยปางตายแต่อย่างไรก็ตามป้าประสบโชคในคราวเคราะห์หนุ่มคนนั้นตกหลุมรักป้าผนวกกับความเห็นอกเห็นใจในชะตากรรมที่ป้าเล่าให้ฟังรักแรกพบระหว่างหนุ่มสาวก็เลยอุบัติขึ้นแล้วก็ปิดฉากสวยหรูด้วยการแต่งงานอยู่กินกันพอมีครอบครัวแล้วก็ป้างดดื่มเหล้าได้อย่างเด็ดขาดความเจ็บปวดที่ได้รับทั้งหมดตั้งแต่แรกเกิดป้าสามารถเปลี่ยนความเก็บกดเหล่านั้นให้เป็นความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายยินดีช่วยเหลือสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากเท่าที่จะพอช่วยได้บริจาคทำบุญสุนทานอย่างสม่ำเสมอใครเดือดร้อนพบทางตันในชีวิตก็ยินดีช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรลุงที่เป็นสามีของป้ารินเป็นหมอทหารใจดีมีคุณธรรมสูงปกติรักษาคนป่วยที่โรงพยาบาลกินเงินเดือนเท่าทหารยศในพันยามว่างจากงานประจำก็เปิดคลินิกรักษาผู้ป่วยโดยคิดราคาย่อมยาวเป็นกันเองไม่กูดรีดเหมือนกับคลินิกที่อยู่ริมถนนสายเดียวกันอีกหลายคลินิกผู้ป่วยก็เลยพากันมารักษากับลุงซะเป็นส่วนใหญ่เหลือเพียงส่วนน้อยไปรักษาที่คลินิกอื่นค่ำวันหนึ่งป้ารินครั่นเนื้อครั่นตัวคล้ายจะไม่สบายเป็นไข้หวัดหยุดพักอยู่กับบ้านไม่ได้ไปช่วยงานที่คลินิกสามีอยู่ๆก็ปรากฏร่างชายชะกันสองคนขึ้นในบ้านทั้งสองสวมหมวกคลุมหน้าเปิดไว้เฉพาะลูกในตาเหมือนไอ้โม่งคนร่างใหญ่เดินนำหน้าพอมาถึงเตียงที่ป้านอนอยู่ในห้องถงชั้นล่างก็เอ่ยขึ้นเบาๆว่าพวกตนเป็นนักฆ่ารับจ้างมีคนว่าจ้างให้ตามเก็บหมอทหารที่เปิดคลินิกอยู่ปากซอยเพราะว่าคลินิกนี้บางอาจตัดราคาค่ารักษาผิดจรรยาแพทย์อื่นๆที่เขาคิดราคาพอสมควรขอให้บอกสามีว่าจงรีบปิดคลินิกแล้วหลบไปอยู่ซะที่อื่นโดยด่วนเพราะพวกตนไม่อยากจะฆ่าหมอใจดีมีคุณธรรมสูงอีกทั้งญาติพี่น้องของตนก็เคยได้รับความช่วยเหลือจากป้ารินมาบ้างแต่ถ้าหากว่าไม่เชื่อฟังแต่โดยดีพวกตนในฐานะนักฆ่ารับจ้างเมื่อถึงวันที่คนจ้างเขากำหนดให้ฆ่าก็คงต้องลงมือฆ่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะรับสินจ้างเข้ามาครึ่งหนึ่งแล้วบอกกล่าวเสร็จก็ไม่รอคำตอบรีบพาตัวหายออกจากบ้านไปโดยเร็วราวกับเงาปีศาจป้าก็ตรองดูแล้วคิดว่าไม่ใช่การขู่เล่นแน่ๆลุงกลับถึงบ้านก็เลยบอกเล่าตามที่รู้มาจากนักฆ่าตกลงต้องปิดคลินิกชั่วคราวลุงย้ายไปอยู่ที่อื่นสักพักนึงก่อนป้าจะบอกขายตึกแถวคลินิกแล้วก็เรียบร้อยเมื่อไหร่จะรีบตามไปลุงไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเป้าหมายของมันไม่ใช่ปริญเพิ่งจะบอกขายสำเร็จได้เงินเข้าธนาคารเรียบร้อยปรากฏว่าลุงถึงคราวชะตาขาดดวงถึงคาดหมดอายุไขทั้งที่ลี้ภัยหลบหนีไปหนีนักฆ่าไปได้แล้วแท้ๆแต่ว่าตอนไปพักอยู่ที่บ้านเช่าสองชั้นย่านฝั่งทนก็เกิดอุบัติเหตุบังเอิญเดินตกบันไดลงมาหัวฟาดพื้นเสียชีวิตลุงถึงแก่ความตายตอนที่ป้าอพยพไปอยู่ด้วยพอดีป้าเสียใจแทบตายตามลุงไปด้วยเสร็จจากงานศพสามีแล้วป้ารินก็ลาออกจากงานบริษัทย้ายตัวเองไปอยู่จังหวัดลพบุรีอาศัยความรู้พิเศษที่ลุงถ่ายทอดให้ก่อนตายหาเลี้ยงชีวิตความรู้ที่ว่านี่เป็นยาแผนโบราณชนิดหนึ่งตัวยาสำคัญหายากพอดู สรรพคุณสามารถรักษาผู้ป่วยได้โรคอัมพฤกษ์โรคความดันโลหิตโรคเบาหวานโดยเฉพาะอัมพฤกษ์นี่รักษาให้หายขาดได้ภายใน2เดือนต่อให้เป็นนานแค่ไหนก็หายขาดได้ยาแผนโบราณที่ว่านี่ไม่มีวางขายตามท้องตลาดทั่วไปป้าจะขายให้กับคนที่เชื่อถือในสรรพคุณเท่านั้นแล้วก็ขายให้ในราคาถูกใครที่หายขาดแล้วจะสมนาคุณเพิ่มเติมหรือไม่ก็สุดแท้แต่ความศรัทธาป้าเองก็ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินทองสามีที่ตายสิ้นทรัพย์สินมรดกไว้มากพอกินพอใช้ไม่ขัดสนเท่าที่ปรุงยาขึ้นมาก็เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นสำคัญว่างจากช่วยเพื่อนมนุษย์เมื่อไหร่จะตระเวนขี่จักรยานซื้อเศษไก่เศษหมูจากร้านก๋วยเตี๋ยวมาคลุกกับข้าวที่หุงสุกใหม่ๆนำไปเลี้ยงดูหมาแมวข้างถนนหุงแต่ละครั้งก็ใช้หม้อข้าวขนาดใหญ่หุงได้ทีละ1ใน3ของถังข้าวที่เหลือจากการคลุกให้หมาให้แมวจะนำไปหว่านโปรยบนหลังคาแล้วก็ที่ว่างห่างไกลชุมชนเป็นฐานให้นกนานาชนิดได้จิกกินแก้หิวหวยทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยป้ารินทำเองทั้งสิ้นเพราะว่าไม่มีลูกสืบสกุลกับสามีที่เป็นแพทย์ทหารตอนสามีตายไปป้าอายุแค่40ปีเท่านั้นครองความโสเรื่อยมาไม่มีผู้ชายคนใหม่อีกคุณธวัฒน์ไม่ใช่หลานแท้ๆของป้าชีวิตในวัยเด็กโดนพ่อแม่ใจร้ายนำมาทิ้งไว้หน้าบ้านป้าโชคดีที่ปรินเนี่ยมาพบก็เลยรับเลี้ยงดูเหมือนกับลูกเหมือนหลานโตขึ้นก็ส่งเสียให้เล่าเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้านอบรมสั่งสอนคุณธวัฒน์ให้รักเมตตาต่อทุกชีวิตในโลกเช่นเดียวกับป้าเมื่อโตเป็นเด็กรุ่นกระทงอายุ10ขวบคุณธวัฒน์ทำหน้าที่หุงข้าวหุงปลาเลี้ยงหมาแมวแล้วก็นกเปิดโอกาสให้ปารินได้มีเวลาปรุงยาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เต็มกำลังความสามารถผลกำไรจากการขายยาแผนโบราณป้าไม่ได้เอามาเข้าพกเข้าห่อแม้แต่สตังแดงเดียวได้เท่าไหร่ก็นำไปทำบุญที่วัดจนหมดสิ้นถามว่าทำไมทำแบบนั้นถ้าวันหนึ่งเงินในธนาคารร่อยหรอจะเอาอะไรใช้จ่ายป้าก็บอกว่าอย่าคิดถึงเรื่องเงินกำไรที่เองกับข้านี่เกิดมามีชีวิตรันทดอย่างนี้พระท่านว่าเกิดจากกรรมเมื่อชาติปางก่อนตามทันข้ามีพ่อแม่พี่น้องก็เหมือนไม่มีส่วนเองถึงโดนพ่อแม่เอามาทิ้งก็ยังโชคดีกว่าข้ายังมีข้าเอามาอุปการะเลี้ยงดูเหมือนกับหลานแท้ๆถ้าเองเชื่อมั่นในหลักธรรมทางพระศาสนาเชื่อว่าคนเราเวียนว่ายตายเกิดเพราะผลของกรรมดีกรรมชั่วก็จงรู้ไว้เถอะว่าชาติก่อนเราสองคนน่ะเคยทำกรรมไม่ดีเอาไว้เยอะผลของกรรมชั่วจึงตามสนองเป็นความเดือดเนื้อร้อนใจเอาชีวิตแทบไม่รอดเพราะฉะนั้นชาติปัจจุบันมีช่องทางทำบุญทำทานอะไรได้ต้องเร่งทำให้จงหนักเผื่อไว้เป็นเสบียงเลี้ยงชีวิตในชาติหน้าข้าในอายุ50กว่าแล้วอีกไม่นานก็ตายสมบัติเงินทองบ้านช่องทุกอย่างก็ตกเป็นของเองเองจำไว้อย่างเดียวว่า จงอย่างโง่นำข่าวการตายไปบอกญาติพี่น้องของข้าที่กรุงเทพไม่งั้นเองอาจจะไม่เหลืออะไรเลยโอนพวกนั้นอ้างสิทธิ์ความเป็นญาติของข้าหุบเอาสมบัติไปหมดด้วยอำนาจแห่งกุศลจิตของป้าผู้ไม่เคยย่อท้อต่อการสร้างสมคุณงามความดีทำให้ป้ารินเป็นผู้มีพลังเมตตาแผ่จากร่างได้อย่างลึกลับพลังเช่นว่านี้เคยช่วยให้ป้ารอดอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อหลายครั้งอาทิเช่นเหตุการณ์ในวันหนึ่งป้าเนี่ยเอารถไปซ่อมหม้อน้ำระหว่างรอเวลาที่ช่างปรับเปลี่ยนหม้อน้ำแววเสียงหมาเห่าดังมาจากข้างอู่ซ่อมด้วยนิสัยรักสัตว์แกก็เดินไปดูมีหนำซ้ำยังเปิดประตูกรงขังขนาดใหญ่เข้าไปดูข้างในหารู้ไม่ว่าหมาฝรั่งที่ถูกขังเดี่ยวอยู่ตัวหนึ่งมันดุร้ายมากเจ้าของจะปล่อยมันมาเป็นยามเฝ้าตอนกลางคืนเจ้านี่จะกัดขย่ำทุกคนที่มันผิดกลิ่นแต่ไม่น่าเชื่อว่ามันทำตัวเป็นหมาเชื่องๆกับปรินยอมให้ลูกผัวเล่นแถมครางหงิงๆเหมือนกับลูกหมาเผอิญเจ้าของอู่มาเห็นเข้าพอดีเขาตกใจแทบลมใส่ค่อยๆย่องเข้าไปในกรงกอดหมาเอาไว้แล้วก็กระซิบบอกป้าให้รีบออกจากกรงโดยเร็วเมื่อออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเจ้าของอู่ก็ตามมาเล่าให้คนในร้านฟังว่าป้ารินน่ะเกือบตายเพราะเข้าไปวุ่นกับหมาจอมดุแต่น่าประหลาดที่หมาไม่ยักเห่าหรือว่ากัดป้าทั้งที่ไม่เคยเชื่องกับใครมาก่อนเลยต่อมาอีกวันนึงตอนหัวค่ำหน้าประตูรั้วหน้าบ้านป้ามีพวกเทศบาลเปิดฝาท่อระบายน้ำทิ้งไว้ป้าเดินไปซื้อของปากซอยขากลับมาถึงหน้าประตูพบงูเห่าขนาดใหญ่ตัวดำมาเมื่อมเลื้อยมาจากท่อน้ำขึ้นมาจังก้าอยู่ ทีแรกมันชูคอแผ่แม่เบี้ยขู่ฟ้อฟ้อป้าตกใจนิดๆแต่ไม่ยอมหนีพูดกับงูเห่าด้วยซุ้มเสียงของคนเมตตาปราณีบอกว่าคนเขาจะเข้าบ้านเจ้ากับเราเป็นสัตว์ร่วมโลกกันไม่เคยมีจิตคิดร้ายต่อกันเลยเจ้ามาทางไหนก็จงไปตามทางของเจ้าเถอะข้าจะรีบเข้าบ้านตอนนั้นมีผู้คนพบเห็นป้าตกอยู่ในความคับขันจะร้องเอะอะหรือคว้าไม้ท่อนมาขับไล่งูก็ทำไม่ได้เพราะว่าป้ายืนห่างจากงูเห่าแค่ศอกเดียวการพุ่งเข้าฉกกัดของงูใหญ่สามารถทำได้ในชั่วพริบตาคนที่พบเห็นอันตรายเหล่านั้นได้แต่ยืนนิ่งอกสั่นขวัญหายแทนป้าแต่ทั้งหมดแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่องูเห่าหยุดแผ่แม่เบี้ยลดหัวลงตามเดิมเหมือนเข้าใจทุกคำพูดของป้ารินจากนั้นมันก็เลื้อยหายลงไปในท่อระบายน้ำส่วนป้าก็เปิดประตูรั้วเข้าบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณธวัชเชื่อสนิทจริงๆว่าพลังอำนาจเมตตาบารมีที่ป้ารินสั่งสมมาอย่างยาวนานนั่นเองพลังที่แผ่ออกไปกระทบจิตอันดุร้ายของสัตว์ทำให้มันเกิดความรักความปรารถนาดีต่อป้าในเดี๋ยวนั้นเป็นเหตุให้หมาฝรั่งพันโหดไม่กระโจนเข้าขย่ำคอหอยป้าทั้งที่ป้าพลัดหลงเข้าไปในกรงของมันงูเห่าซึ่งเป็นอสรพิษมีความดุร้ายไม่เคยปราณีใครจู่ๆก็เปลี่ยนใจไม่พุ่งเข้าฉกกัดมีหนำซ้ำยังยอมเชื่อฟังเลื้อยหายไปในท่อระบายน้ำตามเดิมป้ารินจึงเป็นที่รักและเคารพของคนและสัตว์ในละแวกบ้านอย่างแท้จริงยกเว้นญาติพี่น้องของแกเท่านั้นที่มีอคติกับแกตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกอคตินี่แหละคือโมหะความหลงผิดเป็นเหตุให้หูตามืดบอดต่อคุณความดีของคนอื่นป้าก็เลยตัดสินใจโบกมืออำลากรุงเทพถิ่นของญาติทั้งหลายพวกญาติเหล่านั้นก็คงจะสบายใจที่ป้าทำตัวเป็นคนหายสาบสูญปัจจุบันป้ารินอายุ60เศษแล้วส่วนคุณธวัชเติบโตเรียนจบรับปริญญาตรีมีงานทำแล้วเรียนจบวิชาสัตวแพทย์ทำหน้าที่ดูแลรักษาสัตว์เจ็บป่วยโดยเฉพาะหมาและแมวเจริญรอยตามผู้มีอุปการะคุณที่มีแต่ความเมตตากรุณาต่อมนุษย์และสัตว์ตลอดมาแล้วก็ตลอดไปครับ